patris liques esteram, ad opus suum exies, venita acrite vespera. In morte magici tuum, suis tradentos eonis, prius in vite ferculum, Amen.